Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa po godzinie 18:00. Program trzeci, trzeci dzień lipca, nie piątek, a środa. Popołudniowy program, zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka. Ewa Kopacz i Zdzisław Krasnodębski to polscy kandydaci na wiceszefów Europarlamentu. Trwa głosowanie. Butelki, zużyty olej, resztki jedzenia. Babia Góra tonie w śmieciach zostawianych przez turystów. W serwisie Trójki odwiedzimy też jedno z najbardziej polskich miast na świecie. W Brazylii zorganizowano Kongres Młodzieży Polonijnej. W Strasburgu rozpoczęło się głosowanie na 14 wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. Szansę na stanowisko ma dwoje Polaków. Ewa Kopacz z PO i Zdzisław Krasnodębski z PiSu. Koniecznych może być kilka tur głosowania. Każdy z europosłów może wskazać od 8 do 14 kandydatów, a wygrają ci, którzy uzyskają bezwzględną większość głosów. Wcześniej parlament wybrał swojego przewodniczącego, Włocha Davida Sassolego. Zastąpi na tym stanowisku swojego rodaka Antonio Tajaniego. Ze Strasburga relacjonuje Karol Sur. Po ogłoszeniu wyników głosowania Dawid Sassoli mówił o potrzebie demokratyzacji Unii i walce o równość w krajach unijnych. Polityk zachęcał też do reformy wspólnoty i wsłuchania się w głos tych, którzy wspólnotę krytykują. Musimy odnowić ducha ojców założycieli i pamiętać o tych, dzięki którym po wrogości wojny narodził się projekt niosący pokój, prawo, demokrację i równość. Europoseł PiSu Zdzisław Krasnodębski krytycznie odniósł się do niektórych lewicowych haseł, które podczas przemówienia przywołał Dawid Sassoli. Polski polityk liczy jednak na dobrą współpracę. Był bardzo dobrym wiceprzewodniczącym, bardzo sprawny. Dawid Sassoli swoją karierę zaczynał jako dziennikarz, później wstąpił do polityki. Pozytywnie kandydaturę Włocha na najważniejsze stanowisko w Strasburgu ocenia m.in. europoseł PO Andrzej Halicki. To jest obiecujące, bo i był wiceprzewodniczącym i jest rzeczywiście popularny. Nieoficjalnie wiadomo, że zgodnie z porozumieniem z Brukseli Sassoli ma pełnić funkcję przewodniczącego przez 2,5 roku. Później zastąpić Mago Hadek, Manfred Weber. Karol Surówka, Polskie Radio. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk jutro spotka się w Brukseli z kandydatką na szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wczoraj wieczorem Niemka została nominowana przez przywódców państw członkowskich. Dziś rozpoczęła się seria spotkań, które mają otworzyć jej drzwi do kierowania zatrudniającą ponad 30 tysięcy urzędników instytucją. Głosowanie 16 lipca. Rzecznik rządu Piotr Müller, podsumowując unijny szczyt, na którym zajmowano się obsadą najważniejszych stanowisk, ocenił, że odrzucenie kandydatury Fransa Timmermansa to dobra informacja dla Polski. Dobry sygnał do krajów Unii Europejskiej, w ogóle do wspólnoty europejskiej jako całości, że nie powinno budować się kariery politycznej na konfliktowaniu państw, bo de facto bierzmy pod uwagę, że Frans Timmermans zbudował swoją karierę i taką medialność polityczną głównie na tym, że atakował kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Brytyjski dziennik Financial Times po unijnym szczycie wskazuje, że wśród przegranych są Holendrzy i kraje skandynawskie, a także Grupa Wyszehradzka, bo jak piszą dziennikarze, choć udało im się zablokować Fransa Timmermansa, to na dłuższą metę nie mają się czym pochwalić, jeśli chodzi o swoje dyplomatyczne wysiłki. Przypomnijmy, przewodniczącym Rady Europejskiej będzie Belg Charles Michel, a nowym szefem unijnej dyplomacji Hiszpan Josep Borrell. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Góra śmieci u stóp Babiej Góry. Około 400 litrowych worków odpadów rocznie znoszą ze szlaków pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego. Tutaj akurat na szlaku mamy rozbitą butelkę, szkło. No jest to niebezpieczne zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Bańka po oleju. Tego turysta na pewno nie zabrał ze sobą do lasu. Prawdopodobnie to zostawił albo jakiś pracownik leśny, albo ktoś z mieszkańców. Do tego plastikowe butelki, artykuły higieniczne czy resztki jedzenia, mówią pracownicy parku Barbara Praglat i Maciej Marzul. Jak dodaje dyrektor parku Tomasz Pasierbek, pozostawienie na szlakach śmieci zagraża zdrowiu i życiu zwierząt. Dzikie zwierzęta powinny zostać pozostawione same sobie. Tutaj absolutnie jako ludzie nie powinniśmy ułatwiać im życia przez pozostawianie resztek pożywienia. Druga rzecz jest taka, te wszystkie elementy sztuczne pozostawione na terenie parku stanowią dla wielu organizmów ogromną pułapkę. Najwięcej odpadów zostaje porzuconych wzdłuż szlaku graniowego, czyli od przełęczy Krowiarki w kierunku schroniska na Markowych Szczawinach. Curitiba, brazylijskie miasto, uznawane za jedno z najbardziej polskich miast na świecie. Tam zaczyna się Kongres Młodzieży Polonijnej. Pierwsi emigranci z Polski przyjechali do Ameryki Południowej 150 lat temu. Dziś nadal są polsko brzmiące nazwiska i język polski. Mówi Ryzjo Wachowicz, który urodził się w Brazylii, jest Polakiem w trzecim pokoleniu.

And she won't go to Harlem in her mine and pearls. She won't ditch the den with the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She lies a free, oh, free, fresh, within a hill. California, where it's cold and it's damp. That's why the lady's a tramp. She got too hungry to wait for dinner and dine. She loves the theater, but never, never comes late. She never bothers for the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She has no crowd games with sharp reason frogs. She won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. She won't dish the dirt with the rest of those rats. That's why the lady's a tramp. She loves her free, free, free, free, fresh, oh, within her life, life, life, without care. Oh, no, no. That's why the lady is a tramp. Kuba Badach, Janusz Szrom, Wojciech Myrczek, Sławek Uniatowski, niezapomniany Big Band Piotra Kostrzewy. 7 trójek na początku, 22. Komunikat zdaje się drogowy. Panie Marku, witam. Halo, dzień dobry. I pan Marek za nie mówił 12 minut. A, słucham pana, Kubę. No witam pana. Ja krzyczę, krzyczę, a pan nic. Panie Kubo, witam redaktora mojego ulubionego. Panie redaktorze, tak. Tamty tygodni był poruszany temat, kurczę, przejeżdżania przez na późny pomarańczowy świetler w Polsce. A ja teraz wróciłem z Austrii. Jak tam to pięknie rozwiązali. Zanim się przełączy z zielonego na pomarańczowe, to te zielone sobie 3 razy mrygnie. Każdy widzi, spokojnie przejedzie i zdąży przejechać. I takie proste. Jaki z tego wniosek, panie Marku, tak zmierzając do brzegu? Proszę? Pytałem o puentę. Jaki z tego wniosek? Że nie trzeba będzie kupować takich urządzeń, których 2 lata temu zakupiono 28, które stawiają na skrzyżowaniach i kosztują dużo pieniędzy i wyłapują tych, co przejeżdżają na pomarańczowym. A rozumiem. Pozdrawiam pana. Dziękuję. 7 trójek na początku 22. Wczoraj, proszę państwa, sprawa płyty tygodnia umknęła mojej pamięci, ale dziś dogoniłem, no bo forma olimpijska na szczęście wróciła i oto w związku z tym dzisiaj mam do rozdania, proszę państwa, aż 4 płyty grupy The Raconteurs. 4 płyty, 71-335 w tej sprawie. Wysłać należy SMS, a w treści imię, nazwisko, adres. Raconteurs i Some Days. Trouble is No i już okazało się, płyty The Raconteurs dla pana Roberta Koryckiego, dla pana Marka Maciejewskiego, dla pana Michała Szatkowskiego i pana Wojciecha Gostka. Pozdrawiam, dziękuję. Jak to, proszę państwa, mawiają zawodowcy, pozostaniemy w klimacie. Męskie granie bowiem przed nami. Piotr Stelmach, bardzo przepraszam, ale co to jest? To jest mikrofon, który nazywam Elvisem. Zresztą publiczność też się już przyzwyczaiła do tej nazwy. Leżał przez prawie rok zepsuty, ponieważ podczas finału ubiegłorocznego męskiego grania w Żywcu on po prostu wysiadł podczas jednej z zapowiedzi. Zawsze daję mu takiego soczystego całusa na koniec trasy. Jak jest ostatnia zapowiedź ostatniego koncertu w Żywcu, to zawsze mówię dzięki Elvis za wszystkie koncerty i dostaję cmok. To będziemy tego cmoka wypatrywać i w tym roku. No właśnie, 10 lat, jubileuszowa edycja męskiego grania. Powiedz, spodziewałeś się, że ta impreza nabierze takiego rozmachu? Nikt się nie spodziewał, że będzie druga edycja. O trzeciej to w ogóle zapomnijmy. To było wydarzenie, które miało się stać raz, miało być fajne, trójka miała w tym uczestniczyć. Ja zostałem zawezwany do gabinetu dyrektora w marcu 2010 roku i dostałem prosty komunikat. Słuchaj, tu jacyś fajni ludzie przyjdą, bo dzwonili, pisali maile, jakieś takie koncerty letnie, to zajmij się tym. No i później się okazało, że mam rozmowę z Wojciechem Waglewskim, że on chce ze mną pogadać. Ja mogę z nim porozmawiać na temat tych koncertów i on mówi, dobra, to poprowadzisz to. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że w tej imprezie chodzi o piękny skandal. To jest to, że OSTR w pewnym momencie mówi, pani Grażynka, moja ukochana przez tyle lat, i dochodzi do duetu, jego duetu z Grażyną Łobaszewską. Piękny skandal to jest Maleńczuk z Waglewskim razem na scenie, którzy robią rzeczy przedziwne, zupełnie jeszcze się anonsując bardzo fajnie. Kiedy to, pamiętam, podczas pierwszej edycji Wojtek Waglewski zapowiedział Maćka Maleńczuka słowami, a oto przed państwem znany polski refrenista. Ma dzisiaj 49 lat, kończy właśnie on, Maciej Maleńczuk. Pięknym skandalem jest to, że Stelmach się wygłupia. Że w 2017 roku podczas koncertu w Krakowie robi ostatnią zapowiedź z połamanym żebrem i z połamaną ręką w pozycji leżącej na scenie i ludzie widzą, że coś się stało. Zawsze zostaje takie napomnienie po każdym koncercie. Dlaczego włazisz na wzmacniacze, na głośniki, które są ustawione przed sceną? Wiesz, że one są chybotliwe. Po co tam włazisz? Gdzie cię tam nosi? Nie wyobrażam sobie po prostu stanąć na scenie i być grzecznym misiem, prezenterem, który państwu opowie, że oto mamy nową linię sprzętu artykułów gospodarstwa domowego. Nie! O tym się mówi z emocją, o tym się mówi skacząc, o tym się mówi wariując. Czasami trzeba do tego mikrofonu się po prostu wydrzeć, a czasami, tak jak w 2017 roku, trzeba sobie złamać rękę na scenie i zostać zniesionym do karetki pogotowia, bo tak po prostu jest. A jak to jest, że na męskim graniu powstają nowe, zupełnie nowe zespoły? One się spotykają w ramach jednego koncertu, jeden z drugim zaczyna ze sobą rozmawiać, pożyczają sobie gitarę, bo jedni tę gitarę nagle mają zepsutą i okazuje się, że z tego wychodzi nowy zespół, wychodzi płyta. No co tu dużo gadać, no. Kochamy polskich artystów, mówimy o polskiej muzyce, podbijamy ich ważność, że to nie jest tylko akt, który ma się zadziać latem na wakacjach i oni sobie wejdą na scenę, zagrają i z niej zejdą, tylko że to jest ważny podmiot artystyczny, który, uwaga, słuchaczom i nam również, czyli tym, którzy muzykę prezentują, coś ważnego robi. Perspektywą męskiego grania zainteresowała się Agnieszka Szwajgier, a wśród gwiazd męskiego grania Krzysztof Zalewski. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę powietrze, czym by cię tu zapomnieć? Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę w powietrze, czym by cię tu zapomnieć? Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź. Noc, noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc chodzę w powietrze, czym by cię tu zapomnieć? Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe. Krzysztof Zalewski, Męskie granie polecamy. Jeżeli są Państwo w pobliżu, to myślę, że warto się wybrać. Spływ przełomem Dunajca w Pieninach cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Już w pierwszym tygodniu wakacji Flisacy przewieźli swoimi tratwami ponad 17 tysięcy osób. Podczas takiego spływu można nie tylko podziwiać góry i przyrodę, ale także posłuchać legend, na przykład o świętej Kindze albo o Janosiku do wyboru. Chodźcie dziewczyny! Panie w środku, tak. A pan sobie usiądzie tu. No to spływamy. Trzymajcie się mocno, bo będzie kołysało. My jesteśmy w Zakopanem, ale zawsze tutaj przyjeżdżamy. Jeden dzień sobie poświęcamy na Pieniny i zawsze tutaj przyjeżdżamy pooglądać, poodpoczywać. Staszek Migdał, Flisak od 37 lat. Można nie ruszając się z miejsca, siedząc na tej ławka wygodnie, rozglądać się w prawo i w lewo i oglądać kolejno mijane skały. Macelową górę, która właśnie przed nami, potem Trzy Korony, przełom Dunajca, a tamto już tej atrakcji jest tyle, że tylko co jak w jedną i w drugą stronę się rozgląda. Staramy się być co roku w górach. To tak pociąga, że Państwo tutaj wracają. Widoki przede wszystkim. To wszystko się składa na ten cały urok spływu, tak? I woda, i szczyty, i te drzewka naokoło. Dunajc jest tu taki głęboki, jak i szeroki. 12 metrów, głęboko jest. Być w Pieninach i nie spłynąć właśnie Dunajcem, to by było takie nie do końca udany urlop. Jeszcze ładna pogoda, także jak najbardziej mówię, atrakcja taka przez wszystkich wspominana, którzy tu są w Pieninach, to też musieliśmy spróbować. Nogi dzisiaj odpoczywają po wczorajszych wyprawach. Wczoraj były Trzy Korony, temperatura super. Nie są jakieś te góry strasznie wysokie, nie zmęczymy się za bardzo, jest naprawdę tutaj fajnie. Podczas kiedy turyści mogą się spokojnie rozglądać, my przy okazji opowiadamy im różne legendy, a wiele się tu działo w przeciągu dziejów, choćby o królu Janu Kazimierzu, który jechał sobczańskim wąwozem przez Pieniny, choćby o Kindze Świętej, która chroniła się w Pieninach, o Janosiku, który uciekając przeskakiwał Dunajec, o bracie Cyprianie z Czerwonego Klasztoru. Tych opowieści jest dużo. Legendy są bardzo ciekawe, bardzo ciekawie opowiadają tutaj panowie i fajnie się płynie, szybko ten czas mija. Szum wody, taki chłodek od wody. Wypływamy z przełomu, przed nami widać już przystań końcową Szczawicy, i tam się przyjdzie rozstać. Dziękujemy Państwu bardzo. najbardziej mi się podobała, która zamoczyła buty. Przepiękne widoki. Podróż bardzo przyjemna, widoczki super, pogoda dopisała. Jesteśmy zadowoleni i pewnie jak tutaj będziemy gdzieś w pobliżu, to nie omieszkamy pewnie jeszcze raz skorzystać z tej atrakcji. Nasi pradziadkowie wiedzieli, co robili, kiedy sami za turystami chodzili po górach i proponowali im, że ich zwiezło ze Stromowiec do Szawnicy, że im pokazał takie miejsca, których wiedzcy nie widzieli. My dziś tak samo twierdzimy, że warto, żeby ludzie całego świata o przełomie Dunajca i o tych pięknych Pininach się dowiedzieli, bo to miejsce wyjątkowe. Cały świat jest piękny, ale Pininy najpiękniejsze. Spływ przełomem Dunajca rozpoczyna się w Sromowcach. Kątach ma dwa warianty. Krótszy do Szczawnicy i dłuższy do Krościenka. Krótszy, dłuższy. Dłuższy, krótszy. Wybór należy do państwa. W Pieninach była Monika Chrobak. A jeszcze jedna, proszę państwa, ważna informacja. Otóż w Szczawnicy jest taki flisak, który cały dzień nuci tę piosenkę. Także proszę uważać. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks. Któż oprze cię, mamu? On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy. Dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mą prawie żarem, ja cierpieć muszę, że go me ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę, bo we mnie ten seks jak pastią zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Wiem, co takiej wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie spod zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i... Panie Robercie, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam panie Kubo. Witam panie pana. Kubo, właśnie chciałem podzielić się taką refleksją. Jest jeszcze jedna rzecz, za którą można polubić wakacyjny czas. Mm-hmm. Otóż od początku tego tygodnia mam wrażenie, że codziennie jest piątkowe popołudnie, mm-hmm, i następnego dnia zaczyna się weekend. Niech pan zgadnie, przez kogo. No ciekawe. Czyli tak, ja też mam to wrażenie, czyli jutro sobota, a pojutrze niedziela. Niech wypnie odrobineczkę biodro, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samo, bo we mnie jest seks. Któż oprzeć się, mamu? On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy go ust. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie spod zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i wyparam. To Ewa Bem, Wiktor Zborowski. Czas na pogodę. W nocy, proszę państwa, temperatury nie będą nas rozpieszczać. Minimalna od 8 na północy do 12 na południu kraju. Nad morzem w nocy w granicach 13-14, chłodniej w kotlinach górskich, tam od 6 do 8. A jutro temperatura maksymalna od 17-18 na Pomorzu, także w Warmii, Mazurach, 21 w centrum, a najcieplej na Podkarpaciu w Małopolsce. Tam 23 stopnie, choć jutro temperatura znów spadnie na północy kraju i tam może przelotnie padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Krzysztof. Chciałem się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam z outletu Toyoty nowym Aurisem Classic. Generalnie ma wszystko, co chciałem, w tym automatyczną klimatyzację w standardzie. Zapłaciłem 56 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyota. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować. Acustone. Słuszny wybór. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 27 minut pozostało nam do 19. Arkadiusz Ekiert i... Bardzo ważny projekt. I nasz dzisiejszy gość, dzień dobry, Marcin Grabiec, ekspert ocenapolis.pl. Dzień dobry Państwu. Okazuje się, że z wyniku badań ekspertów 30% Polaków wyjeżdżających na urlop, a sezon przecież właśnie się rozkręca, za granicą, nie wykupuje ubezpieczenia turystycznego. To taka nonszalancja, niewiedza, brak pieniędzy. Ja myślę, że po części wszystko, co pan redaktor wymienił, no trzeba nadmienić, że jest to ubezpieczenia turystyczne, tak zwane travelki, są dość świeżym produktem na polskim rynku. Polacy bardzo często kojarzą rynek ubezpieczeniowy z produktami obowiązkowymi, takimi jak ocena samochód bądź autokasko, które zabezpiecza. No i tu już nie ma wyjścia, trzeba się ubezpieczyć, chociaż i też nie do końca wszyscy wypełniają ten obowiązek. No, większość Polaków kupuje samo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. No tak? Właśnie to miałem na myśli, że są też tacy, którzy nie wykupują tego ubezpieczenia. No są tacy, jest ich coraz mniej, no ale prawda jest taka, że jest to działanie wbrew prawu. Ale wracając do ubezpieczeń turystycznych. Ubezpieczenie turystyczne działa trochę na zasadzie autokasko przy ubezpieczeniu komunikacyjnym. Czyli wtedy, kiedy coś się stanie, pokrywa nam niespodziewane wydatki, niespodziewane koszty, które mogą nas spotkać w trakcie urlopu. Takie jak pobyt w szpitalu, takie jak transport na przykład z jakiegoś miejsca zagrożonego zejściem lawiny, czy osób poszkodowanych. Są to ubezpieczenia, które tak naprawdę sprawdzają się albo przynoszą człowiekowi korzyść w momencie, kiedy stanie się coś złego. Tak? Dlatego często o tym nie myślimy. Jesteśmy pewni optymistami, jedziemy sobie na urlop, cieszymy się, słońce, pogoda. Mało kto myśli o tym, że akurat podczas tego urlopu coś złego może się nam stać, a z badań wynika, że aż prawie 1/3 Polaków mówi, że w trakcie urlopu stało się coś nieoczekiwanego, czego nie przewidzieli, a co spowodowało, że ten urlop im popsuło, tak jak złamanie nogi, czy na przykład pobyt w szpitalu. No, takie złamanie nogi i pobyt w szpitalu gdzieś poza granicami naszego kraju, to może być bardzo droga sprawa. Może sporo kosztować. Mm-hmm. W zależności od tego, gdzie się to stanie, czy będzie to Europa, czy są to państwa pozaeuropejskie, pobyt w szpitalu ze złamaniem nogi, z jakąś, mam nawet przykład, złamanie ręki w 3 miejscach podczas urlopu w Hiszpanii kosztowało ponad 100 tysięcy złotych w przeliczeniu na złotówki. Mm-hmm. Brak ubezpieczenia powoduje, że człowiek musi sam pokryć te koszty. No i wpada w dług i urlop jest oczywiście popsuty. No ale z drugiej strony te ubezpieczenia też nie są tanie. One też kosztują. Nie powiedziałbym, że są to ubezpieczenia drogie. Dla przykładu, ubezpieczenie, które zakupilibyśmy na 14 dni tego lata, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i podstawowego jakiegoś zabezpieczenia na wypadek choroby czy pobytu w szpitalu, kosztuje około 56-60 zł. To nie jest cena. To nie jest chyba, dużo. Nie jest to cena, która by tylko wie pan, blokowała człowieka przed podjęciem decyzji o zawarciu takiego tylko ubezpieczenia. Tylko wie pan, w czym tkwi problem, bo pan wymienił tą najniższą cenę, A my często nie wczytujemy się w zawiłości tej całej polisy, a potem na miejscu, jak się coś zdarzy, dowiadujemy się, że a, no ale to ubezpieczenie akurat tego nie obejmuje. I tu się pojawia problem. Od tego jest OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia, które należałoby przeczytać przed zawarciem takiej umowy. Wydaje mi się, że, znaczy oczywiście, ta cena, którą powiedziałem, cena około 56-60 zł dotyczy bardzo podstawowego ubezpieczenia. Ono nie zawiera na przykład wypadku przy uprawianiu jakichś sportów ekstremalnych, na przykład latania na tym latawcu, jak to się nazywa, kitesurfing, tak? Tak, tak. Czy zjazdu na snowboardzie. Niemniej, każdy, kto ma próbuje podjąć decyzję o podjęciu, o wykupieniu takiego ubezpieczenia, powinien się skonsultować, bądź z agentem, bądź wchodząc na serwisy porównywarkowe, gdzie wpisując podstawowe dane dotyczące swojego urlopu, uzyska kilka czy kilkanaście ofert, wśród których może wybierać. Może sobie na przykład podbić cenę, wykupując poszczególne elementy takiego ubezpieczenia. No właśnie o to chciałem zapytać. Jak wybrać sobie odpowiednią dla naszego wyjazdu polisę? Najlepiej nie wychodząc z domu, no bo... Najlepiej nie wychodząc z domu, no to wiadomo, tak? Od tego są porównywarki internetowe. Samo zawarcie ubezpieczenia trwa dosłownie kilka minut, no, maksymalnie tam kilkanaście minut. Należy przede wszystkim przeczytać dokładnie formularz, tak, który widnieje przy aplikacji o wyliczenie tej składki. No i w formularzu jest kilka pytań. Dokąd jedziemy, w jakim celu, ile osób, czy są to państwa należące do Unii Europejskiej, czy są to państwa niestowarzyszone z Unią Europejską, czy jest to świat z Ameryką, bądź poza Ameryką, bo to też jest bardzo ważne. USA są często wyłączone z niektórych przypadków, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania. No i po odpowiedzi, po przeczytaniu dokładnie tych pytań formularzu, my zaznaczamy sobie, tak jak powiedziałem, te opcje, które nas interesują. Na przykład jeżeli jedziemy z rodziną, jedziemy samochodem, czy chcielibyśmy na przykład w przypadku awarii samochodu mieć darmowy transport, tak? Jeżeli jedziemy z rodziną, mamy dużo bagażu, możemy sobie wykupić ubezpieczenie od zaginięcia takiego bagażu. Możemy sobie wykupić ubezpieczenie, które pomoże nam w przypadku kradzieży, na przykład ukradzenia nam dokumentów, bądź portfela, bądź karty bankowej. Ubezpieczyciel w ramach tego ubezpieczenia, które zawarliśmy, pomaga nam odzyskać skradzione dokumenty, bądź na przykład zablokować kartę kredytową. Jest jeszcze tylko jeden problem, wie pan, bo często bywa tak, że te warunki ubezpieczenia się pokrywają z innymi ubezpieczeniami. Bo na przykład moja karta jest ubezpieczona, bo mój samochód jest ubezpieczony, bo mój bagaż jest ubezpieczony przez linię lotniczą i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I teraz jak zrobić, żeby się potrójnie, poczwórnie nie ubezpieczać od tych samych zagrożeń? Oczywiście dobrze czytać warunki ubezpieczenia. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie, zacznijmy może od ubezpieczeń, które są według mnie najbardziej niezbędne i podstawowe, że tak powiem. Zdrowotne. Przy wyjeździe za granicę są to ubezpieczenia zdrowotne. Istnieje coś takiego jak Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą można sobie wyrobić na terenie Unii Europejskiej i państw takich jak Islandia, Norwegia i bodajże Albania. Nie, Szwajcaria, przepraszam. To są te trzy państwa, które nie... Dobrze. I w przypadku tej karty zwanej ECUS, nie wszystkie usługi są, że tak powiem, w ramach tego bezpłatnego świadczenia, tak jak w Polsce w przypadku NFZ-u. Na przykład ta karta nie pozwala nam pokryć kosztów transportu w przypadku jakiejś akcji ratunkowej. Rozumiem. I wtedy wchodzimy do internetu, otwieramy sobie odpowiednie... I ubezpieczamy się od tego, czego nie mamy. Komplementarne wobec tejże karty. I to wszystko można zrobić już w internecie. Można zrobić to w internecie podczas wyszukiwania... podczas pracy z wyszukiwarką ubezpieczeń. Krótko mówiąc, wyjeżdżając na urlop, nie zapominajmy o tym, że warto się ubezpieczyć i mówimy tu już po raz kolejny na naszej antenie w te wakacje i to jest chyba słuszna uwaga. Ubezpieczenie dostania się po czasie, wtedy, kiedy jest potrzebne. Ekspert ocenapolis.pl Marcin Grabiec był naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello, sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes. Panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Mam takie pytanie, bo z pańskich wyliczeń wynika, że w przyszłą środę będzie sobota. Chciałem się upewnić, czy to prawda. No tak, a myśli pan, że się mylę? Nie, chciałem się tylko upewnić, bo być może warto powiadomić zakład pracy, że w tych dniach będą dni kolejne wolne. No. Ja rozumiem. Chodzi o to, żeby jakoś zaplanować sobie życie. Słusznie. Bardzo panu dziękuję za pytanie. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay? To Bruce Springsteen i poniekąd, proszę państwa, zapowiedź tego, co działo się będzie w liście przebojów programu trzeciego w piątek. Przy warszawskiej plaży romantycznej nad Wisłą powstaje farma Wawer, gdzie mieszkańcy będą mogli sadzić warzywa, krzaki owoców, pielić grządki, opiekować się zwierzętami. Zapraszam do wysłuchania reporterzy Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej przy romantycznej. Ja pochodzę z Woli, z blokowiska, z betonu tak zwanego. To, że ja się tutaj znalazłam, to czysty przypadek. Aczkolwiek nie mówi się o przypadkach, więc wierzę, że tak miał być. Przeprowadziliśmy się tutaj z mężem i z naszym pierwszym dzieckiem. To było moje marzenie, bo ja chciałam mieć troszeczkę zielonego ogródka. Nie stać nas było wziąć kredyt na taką nieruchomość na Woli, a Wawer jednak w związku z tym, że jest gdzieś tak na obrzeżach tej Warszawy, no to jest taniej. I mimo tego, że to miało być tylko na chwilę. No i właśnie, pierwsza wiosna w Wawrze i totalnie się zakochałam w tym miejscu. Taka właśnie wolność, natura, dziki, sarny. To jest niewiarygodne, że żyjemy w Warszawie, biegają mi po płocie wiewiórki. Do centrum dojeżdżamy w 15-20 minut w korkach do pół godziny. Piękne miejsce. Zapraszam na plażę. Ja mam gdzieś skórkę już, jak schodzę tutaj. To jest tak cudownie. To jest piękny las. W ogóle to jest teren, zaczął słychać ptaki. Teren Natury 2000. A ludzie się opalają na plaży romantycznej, gorący piach. Czuć tą taką właśnie naturę. Nie ma betonu, jest piach, rzeka, drzewa. W weekendy to tutaj są tłumy. To ja chodzę tutaj bosa, więc też pozwolę sobie zdjąć buty, moje sandałki. O, i teraz jest idealnie. A ta nazwa? Od ulicy Romantyczna. Nazwa się przyjęła, w internecie mamy plaża romantyczna i działam trochę w Polskiej Akcji Humanitarnej, troszeczkę podróżuję, ponieważ jestem już na emeryturze od pewnego czasu, natomiast wolne chwile spędzam sobie tutaj. Mamy raki, do Warszawy dotarły łososie, które 8 lat temu były zarybiane w dorzeczu Sanu. Powódź przeszła i okazało się, że w tym roku ta fala powodziowa była czysta. Nie trzeba wymieniać piasku na żadnej plaży w Warszawie. To jest dobra informacja. To znaczy Wisła jest czysta. Plaży nie było, tego piachu. Była skarpa, była woda i były krzaki. Natomiast nasz właśnie burmistrz zainicjował działalność tej plaży. To ja tu mówię, że to jest jego dziecko, bo faktycznie dzięki naszemu burmistrzowi ta plaża w ogóle jest, istnieje. Jest kino letnie tutaj w wakacje, co jest dużo fajnych plenerowych imprez. Ja widzę, że pani ma bardzo dużą wiedzę. Jestem radną tutaj. Czy pani zakładać będzie ten ogród, ten folwark? Tak, folwark Wawer, czyli wiocha w mieście. No i bardzo fajnie. Marta Turska. No to ja o pani słyszałem. Ale pani się przeprowadziła tutaj? Tak. W poprzedniej kadencji byłam radną na Woli. To będzie takie ekologiczne gospodarstwo. Będzie dużo ptaków, perliczki, indyki, kury, kaczki w wolierach i w zagrodach, kozy, owce. Proszę pani, no to niech pani działa. No ja działam. Ale chcę tutaj rozruszać naszą lokalną społeczność. Jak pani widzi, troszkę tej młodzieży jest takiej sympatycznej, którzy naprawdę działają, naprawdę. Zamiast narzekać, to stwierdziłam, że warto po prostu mieć moc sprawczą. zamiast narzekać, że coś jest nie tak, to warto działać i robić. No i tak właśnie społecznie działałam lokalnie. Nawet nie wiem, skąd ten pomysł. Chyba mój mąż mi go podrzucił, żebym wystartowała w wyborach samorządowych. Proponowałam konkretne rzeczy, między innymi aktywności lokalne i miejsca aktywności lokalnej, takie właśnie jak folwark Wawer. Ja mam kury i kaczki, w zasadzie pod domem. To jest małe statko, 10 kurek, 10 kaczek, jest kogut Janusz i kaczor Brian. I zauważyłam, że pod moją siatkę, pod moje ogrodzenie przychodzą rodziny. Babci z dziećmi, z wnukami, rodzice z dziećmi, pokazując, jak wygląda kura. Dla mnie to było zastanawiające, że kury i kaczki robią taką furorę dla dzieci, sąsiadów, no to nasze kury są takim niemalże egzotycznym zwierzęciem. W związku z tym stwierdziłam, że chciałabym pokazywać te zwierzęta ludziom jakby szerszej widowni, żeby każdy miał możliwość przyjść, zobaczyć, jak wygląda kura, jak wygląda indyk, jakie są zwierzęta gospodarcze. Też jest dosyć istotna sprawa, że przyjdzie do nas raz znajomi. Ja się pytam takiego małego chłopca, mówię, słuchaj, a ty wiesz, skąd są jajka? No tak, z Biedronki. Go zaprowadziłam do kurnika, pokazałam mu, jak to wygląda i on był naprawdę zdziwiony. I to była pierwsza myśl, że chciałabym, żeby nasze gospodarstwo było większe i bardziej dostępne. Ha, dzień dobry. Hej. Cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip. Cześć Janusz. Kogut Janusz. Biała to jest Merlin. Rude to są jaćki. Kury rude. Czarna jest Helena. A kaczki to są Barbary. Jak deszcz spada, teraz akurat nie, ale jak deszcz spadnie, to ta zjeżdżalnia jest taka mokra i śliska. I one wtedy wskakują na górę i one zjeżdżają z tej zjeżdżalni. Ja to kiedyś nagrałam, bo to wygląda komicznie. Kury natomiast skakują na trampolina i się wygrzewają na trampolinie. Taka nasza Wiocha Uturskich. Ja nawet mam profil na Instagramie Wiocha Uturskich. Absolutnie czuję się jak na wsi. Siebie określam mianem wieśniaczki. Moje dzieci również są ze wsi, bo jest Wioch Autorskich, bo tak nazywamy tutaj nasz dom i nasze takie małe gospodarstwo. Ale faktycznie, kiedyś ktoś mi nawet zwrócił uwagę, że przy folwarku, że folwark Wawer, ekowiocha nad Wisłą, że wiocha to jest właśnie takie obraźliwe określenie, że on pochodzi ze wsi i jego to obraża. Więc ja go bardzo przeprosiłam, no ale dla mnie to nie jest obraźliwe absolutnie. Właśnie to jest zastanawiające, że ludziom w mieście bardzo brakuje tej wiochy. Zresztą widać, to jest coś przepięknego. Łąka. Łąka, pola, lasy. Maki. Tutaj nie czuć Warszawy. Zdejmuję butę i ja biegam po tej trawce sobie, ja się tak trochę uziemiam tutaj, czyli czerpię to właśnie tą energię, no bo to jest takie miejsce, że i można odetchnąć. No i zaczynamy. Leszek Baraniewski, zastępca burmistrza dzielnicy Wawer. Z panią radną spotykaliśmy się parokrotnie celem stworzenia właśnie takiego miejsca przy plaży romantycznej. Plaża romantyczna to można powiedzieć jest moje dziecko. To miejsce jest stworzone, żeby coś takiego tam można było postawić. Tam naprawdę jest cisza, spokój. Pani Marta Turska jest tak przekonującą osobą, że od razu stwierdziliśmy, tak, fajnie będzie, mamy to miejsce ożywić, bo tam będą też i warsztaty. Fajna inicjatywa i ona się wpisze w nasz wawerski klimat plaży romantycznej. Smolińska Aleksandra. Prowadzę organizację pozarządową, głównie na terenie Pragi Północ, ale w związku z tym, że mieszkamy też na Wawrze, to też myślimy o tym, żeby trochę ten Wawer uatrakcyjnić pod kątem takich działań dla dzieci, młodzieży, dla rodzin. Poznaliśmy panią Martę Turską przez mojego męża. Był na jakimś spotkaniu w urzędzie dzielnicy w Wawrze i tam poznał właśnie Martę. Przyszedł do domu i powiedział, że słuchaj, poznałem tak kogoś zakręconego, jak sam jestem. Więc gdzieś tam te energie się spotkały i bardzo nam się spodobał pomysł na taką właśnie farmę ekologiczną. Bo pomyśleliśmy sobie, że mieszczuchy nie bardzo wiedzą, co z czym się je. Pamiętam w ogóle, jak wyjeżdżałam z dziećmi na kolonie przez lata, to krowy budziły większe zainteresowanie niż na przykład tama na Solinie. Ja sama pochodzę ze wsi, więc ja wiem, co to znaczy, aczkolwiek mój syn już nie ma takiego kontaktu z przyrodą, z otoczeniem, więc postanowiliśmy oprócz tego, że jemu zapewnić takie atrakcje, to jeszcze całej masie dzieci z całej Warszawy. Tak na szybko zdecydowaliśmy, że zrobimy zbiórkę taką na zrzutce.pl. To są takie wpłaty internetowe. Czeka nas dużo roboty na pewno, bo trzeba zagrody będzie postawić, trzeba będzie budynek, w którym ktoś, kto będzie zajmował się tą farmą, a w zasadzie zwierzętami, będzie mógł zamieszkać. No chcemy zrobić taką przestrzeń warsztatową, pszczoły też tam postawić. My jako stowarzyszenie No oczywiście mój mąż tu mnie namawia, żeby krowę, kozy, owce. Ja jestem trochę sceptycznie nastawiona, w sensie no jakby wiem, czym to pachnie, jako dziewczyna ze wsi. Miałam doświadczenie, nawet proponowałam mu ostatnio, że go na praktyki wyślę na jakieś 2 tygodnie i zobaczymy, jak mu idzie. Jeszcze póki co nie ustaliliśmy terminu, aczkolwiek myślę, że warto. Marta też mogłaby w sumie pojechać, bo to wszystko tak fajnie wygląda jakby z boku, ale jest przy tym dużo pracy. Za zwierzęta się jest odpowiedzialnym, więc życie się podporządkowuje zwierzętom. Tutaj też musimy zadbać o to, żeby był ktoś, kto będzie się troszczył o zwierzęta, kto będzie pilnował, żeby miały wszystko, co powinny mieć. No, nie wiem, jakoś tak też nie miałam dużego oporu. Właśnie też mój mąż się bardzo zdziwił, że bo ja zwykle tak bardziej oporuję i nie trzeba długo przekonywać, a tu jakoś tak mi się podoba ten pomysł. Może dlatego, że jakby jest to powrót do korzeni moich. Całe dzieciństwo spędziłam na wsi. Generalnie są to takie moje wspomnienia. Oczywiście tutaj pewnie nie da się ich przenieść w żaden sposób, bo dla mnie takim najfajniejszym wspomnieniem z dzieciństwa jest to, jak wracaliśmy z rodzicami z łąki na furze z sianem. I jakby cały dzień, kiedy byliśmy tam przy rodzicach, mama zawsze szykowała nam koszyki piknikowe. Braliśmy ze sobą jakieś rzeczy do zabawy i myśmy się tam bawili na tych łąkach. Rodzice robili swoje, a potem wszyscy razem wracaliśmy na takim wozie czy na przyczepie i śpiewaliśmy piosenki wspólnie. No i taka wtedy gdzieś tam takie poczucie bliskości było. I myślę, że gdzieś no, chyba takie rzeczy też działają, tak? I tak też mam dwie fundacje, które zaraziłam tym pomysłem i one weszły w taką współpracę. I faktycznie robimy wspólnie różne projekty. Sąsiedzi, wolontariusze, no i działamy. Też pani przekaże kontakt do Darka. Darek jest naszym tutaj wolontariuszem, moim sąsiadem osobistym. Mieszkamy może nie przez płot, ale trochę dalej, z ulicy jednej. No i Darek w związku z tym, że przyszedł na emeryturę wojskową, to ma trochę więcej czasu, a jest młody i silny, więc mi tutaj pomaga przy ogrodzeniu, przy bramie, z drugim sąsiadem, Zbyszkiem. No ja właśnie tak zagarniam tych sąsiadów. Tak, po 30 latach służby w armii, w siłach powietrznych, jestem już od 3 miesięcy na emeryturze, no i mam ten czas, żeby poświęcić właśnie na taką działalność, bo mi się to podoba, ja lubię to. Maluję ławki teraz jeszcze, kończymy, żeby były to takie ławki folwarczne. Można usiąść? Proszę bardzo. Ogrodzenie powstało, też takie leśne można powiedzieć. Brama wykonałem osobiście. Tutaj wszystko właśnie dla Marty i fundacji i to tak wygląda. Pomysł, no, zaczerpnąłem troszeczkę pomysłów z internetu i bramę zrobiłem tak trochę w stylu country, żeby tak była trochę jak na rancho. Jeszcze tylko będą malowane słupy, one będą trochę przycięte. Ja zostawiłem tam trochę miejsca, że tam taki napis na jakiejś takiej nieregularnej desce można po prostu fajnie wykonać. A kury, kaczki zrobią resztę. Też myślałam o warsztatach serowarstwa, żeby pokazywać, jak się robi sery, o warsztatach robienia kiszonek i przetworów, czyli takie zwykłe rzeczy, a jednocześnie niezwykłe. Z takimi ludźmi trzeba pracować. Z ludźmi, którzy ciągną nas do przodu, a nie ciągną nas w dół, czy do tyłu, tak, za nogę, więc o to właśnie chodzi. Ja nigdy nie mówię nigdy, ja wierzę, że chcieć to móc, więc ja wizualizuję, kreuję i robię. Jeżeli nie teraz, to za tydzień. Jeżeli nie za tydzień, to za miesiąc. Jeżeli nie za miesiąc, to w przyszłym roku. Ale na pewno będziemy działać. To się na pewno uda. To był reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej przy Romantycznej. Powoli, proszę Państwa, kończymy. Proszę wytrwać w tych chłodach. W Trójmieście, tak patrzę, nadchodząca noc chłodna. 12 stopni, niebo zachmurzone, a jutro temperatura w granicach 19 stopni. Dużo chmur, wietrznie, wiatr do 40 km na godzinę. W Mikołajkach na przykład w nocy 9 stopni, przewaga chmur. Jutro maksymalna temperatura 17 stopni i również wiatr w porywach do 30 km na godzinę. W piątek będzie niestety lało w Mikołajkach, pogodowo zatem słabo, ale mam zadanie domowe dla Państwa. Come on.